Lehet, hogy csináltam sok pénzt, lehet, hogy csóró vagyok most is, lehet, hogy gyűlölnek a csávok, lehet, hogy imádnak a csajszik, lehet, hogy nem félek a harctól, lehet, hogy el is fogok esni, lehet, hogy ismerik az arcom, lehet, hogy mégse ismer senki. Én ki vagyok, de nem ismersz, és ki vagy te, ha megismersz, akkor tudod, hogy ki vagyok, na ki vagyok, Roxa Kanye West vagyok, call me Kanye West. Lehet, hogy Miskolc neked tré, lehet, hogy Miskolc nekem szexi, lehet, hogy itt elmárod párszor, lehet, hogy nem is szoktál inni, lehet, hogy beszóltál az utcán, lehet, hogy be sem mertél szólni, lehet, hogy ismered az arcom, lehet, hogy nem is ismer senki. Én ki vagyok, de nem ismersz, és ki vagy te, ha megismersz, akkor tudod, hogy ki vagyok, na ki vagyok, Roxakányi West vagyok. Én ki vagyok, de nem ismersz, és ki vagy te, ha megismersz, akkor tudod, hogy ki vagyok, na ki vagyok, Roxakányi West vagyok. Call me Kanye West. Én ki vagyok, de nem ismersz, és ki vagy te, ha megismersz, akkor tudod, hogy ki vagyok, na ki vagyok, Roxa Kanye West vagyok, call me Kanye West.